gogor eta luzea mantenu zuten urteak geroago kartzelatik eta erbestetik beltzaran torpe eta irribarretsu itzuli ziren irautzaren mentura burutu gabetik bezala askatasunaren aldeko kemenarekin oraindik beren egia eta mundua aldatzeko ideiak aldean ez zuten aldatuko baina aldatuko ziren denbora gutxiren buruan orden soziala onartu zuten beren gurasoak bezala armei adio esan beren utopiak paineluza arkituak legez abandonatu eta estatuan integratu ziren aulkia eta errenta jasoaz lege eta diskurtsoen jokoan lehenagoko gazte haiek oraindik ere sagitan armei dei egiten diete baina oraingoan kontzientzia zibikoz eta estatue responsabilitatez beterik armetan altzatu diren gazten aurka erabil daitezen. Etxeak aterik ez zuen, ta esteko makilik ez ginuen behar ezer ez ginuelakotz. Artatik, hotzatagu bakarrik, sartzen ginen. Alde untan izua eta beste aldean, gu. Isiltasunaren soka hain, tinko zegoen. Bat batean, garrasi batetan apurtu ezatekela zirudien. Gaua eta kandela jadenik kontsumitu ziren. Ez dakin nondik ditugun indarrak ateratzen oiurik ez askatzeko izuak etxi zuen. Soka jabalduta desagertu zen ez dakit. Nondik ditugun indarrak ateratzen oiurik ez askatzeko izuak etxi zuen. Soka jabalduta desagertu zen. Tzasa jabakuratu eta zapatarik ez. Popolgun galditu nintzan oiniko minez. Hauze duk egia, zortziko berria. Iru txiki ardorekin libreako gila. Kisutatu berri izan zen pareta batetan. Izuaren itzaluzea ikusi nuen. Ilargian ere giberean kukutu zen eta ni beldurrez dardara zari nintzen, beldurrez dardara zari nintzen. Eta oinen gainean urbero pixka bat erortzen senditu eta izua pixa egitzidela sinetxi nuen. Gauaz norbaitek atea jo jo jotzen, atea jo jo jotzen bazuen amatxoria di entzuten. Mion kolpe hori ez da jendearena, nola dakizu jendearen adelarik galdetu nion. Unkituaren oiartzuna beroa data beste nazotza data oiartzunik ez du. Eta noren kolpea izan da hori hil behi den norbaitena eta bakarrik kaio esatera etorri da eta hak dantza egin zuen txekura dantzan ikusi ez duen bezala. Eta haren begiak bakarrik karen zatziren norekin dantzatzen du hots baten galdetu itzal batekin aizearen agapostu. Albarkak batuta zapatarik ez kabilean gelditu nintzan oineko zuk egia, zortziko beria, hiru txiki ardonek libreako egia. Desorik gabe du, desiratzen Loleten artetik naiz altxa Egu sentiaren lehen argian Antzitako kanta kantatuz gaun leunaren erdian Nere baitan egan dut, Narciso Ta nere bisaia zuen ingumak belagdia zuen ilundu Bere kiskuden argiz Ahabitat altza naiz, aragiaren ilunta zurbila Bere begi postu zelatatzen nire bulak mingotxaren altza Ta kostaldeko egun sentian, nire kiskurak dira dirdiran Bioleta ta altza naiz, aragiaren beltza tala josa Ta nire tertxo pelozko bisaian argitasun astunta samuga Diz-diz dagoen bioletari nagoso, mazuztondo baten itzalpeak Bioleta ta altza naiz, aragiaren lehorta gozoa Bioletak bere argia okertzen du altzaren aldeko gorretan Ta nire bihotzekenaren uretako keurtina dute isladan Bioleta ta altza naiz, aragiaren hotza ta epela Bioleta ta altza naiz, aragiaren lehorra ta gozoa Ahabita ta altza naiz, aragiaren iluna ta zurbila Ta nire bihotzekenaren uretako keurtina dute isladan Bioleta ta altza naiz, aragiaren hotza ta epela Bestiak ikusten ez diren kateak Gaur egun ez da garai batez bezala kate ez eskaburik lotzen Gaur egun ez oten lotu behar ekorik inor Ies egiteko eta dabilenik inor Ies egiteko asmorik ez duen ark ez du lotu beharrik Ies egina ez duen hura Hura bezalako esklaborik Ba alda, alda, alda Gaur egun ez da Esklabo agorik ez ote aska dela uste duena esklabo izan eta Esan bai ala esan hoi digute baina nizan nola izan alda Esklaboak askatzeko egin aldain bat gudute irautza Alaske iziren alotzeko Berekoak goratzeko alagoikoak beratzeko Berekoak goratu dela uste da izango ikorik ez ikuste baita itxuaz dela horrein itxu itxuen artian. Ez eta erua ere horren ero zurrik ez denen inguruan. Goikoa peratzen ikusi dugu gari barek hori goratzen. Ikusteko gaude ta itxua edo eroa jegetu denean. Argibili beharrian izan da biztaduna egne ez urra etzen zaila asmatzen. Zein zuele poeta nahiko zuen egegen ez patarena oso gotza lehen enfarokatu. Ez pobreen dena. Nicaraguako, Puerto Rica, Castellako, Janikot, ez dira, Kipurdian, Poinamene Patrika, Poinamene Patrika, Agora, agora, balentia, agora, gura, gure gai, guztia. Leio zerratu batek, berantz, begiratzen du batu zikin batean eta jende beltza, deika edo, oiuka edo, oin ez dabil, desioen uberan, fisikari erronka inez. Geure mundua, soinuz beterik dago, geure mundua, beste inoren abaino, maite garriago da eta hala ere. Sufritzen dugu eta elkarri hilta batzuetan, ez dakigu airean ibiltzen. Jende edera gara irudimen Afrikarekin, maskaraz eta dantzaz eta kantuz. Gainezka begi Afrikarekin, sudurak, besuak eta hala ere kategrisetan estuturik gautza. Neguz beteriko leku honetan nahi duguna eguzkia. Denean gati batuak izan gara eta lanean dagigu ies egiteko. Aintzinako irudia beste jaheman berri bat erantz, gere buru ta familiekin magia. Behar dugu orain soginkeriak, behar ditugu altxatzeko, itzultzeko, suntzitzeko eta sortzeko, zein ote da hitz sakratu hua. Ah, hella, hey, hey. Que la rea ka ba ka ba la que la rea la que la rea le yo sara tumba te esperas begiratzen du. Batu zikin batia eta jende beltzadeika, edo oiuka edo oin ez dabil, desioen uberan fisikari erronka inez. Gure mundua soinuz beterik dago, gure mundua beste ioren abaino, maite garriagoa da tala ere. Sufritzen dugu eta elkarril eta batzuetan ez dakigu airean Rori, itzuli, ta erori, antzi. gorpu daude bularretik lurra atukan errautxa bur baten zatik ortze zaukun zintzura suzko aize batek ilan hain bat aldiz ikusirik ari hone soa ezabatua akatua izan denak basoa oda indik ez lupera utze zazue berrotzen txutxektaren aria ekaia zilatzen aide sastakaia luze zohortz dardartaia lepora ino ekartzen den bezala hil hil hil hil zailien saldo luzea